Nalobi moninga likambo na yoki kolobela motote Lobi na yoki yango na banganda Nalobi moninga likambo na yoki kolobela motote Lobi na yoki yango na banganda Nalobi baninga likambo na moni bolobela motote Lobi na yoki yango na bamilie Nalobi baninga likambo na moni bolobela motote Lobi na yoki yango na bamilie Likambo na lobaki na matoi ndenge nini bato bayebi mama Nakomi pesa na nani abombela ngai likambo na motema e Nakomi kobanga banga na loba na nani likambo mama Bakomi koteka ngai ndenge yuda tekaka yezu mama Kisasa balinga kate kombo ya motonde e mata mama Bamata bamata bakata bango makolo mama Tala babo minga indenge babo makanyoka na nzete Bayininga indenge bayina kangungi na lito ya moto mama Kisasa balinga kate kombo ya motonde pela mama Nakomi pesa na nani abombela ngai likambo mama Bamata bamata bakata bango makolo mama Ami, yanga ya bon mwana mama. Ami boni on sepela kanga ite ami. Likambo nyonso na konsala, ami asepela kate mama. Ami tokoli na yo na kati ya bon mwana, ami mama. Yo na mayenge nga na kabalo, ami mama. Likambo nini olinga kanga ite, ami, ami. Likambo nini, nga na yo bandeko, ami, ami. Bateki ngai, naloba na nani e, natika li poso e, pobota la kabose kakae. Bateki ngai, naloba na nani e, natika li poso e, pobota la kabose kakae. Moninga tokoli na yo na mayenge mama. Moninga o change a vina ye bate mama Likambo nini moninga o salanga e boe mama Moninga boni o sepela kanga te moninga Nakolata boni o sepela kanga te moninga Bijou nanga na maboko boni o sepela kate moninga Nakotambola na yo moninga o sepela kanga te moninga Bobele na yo kaka e pa ya bato sepela kate moninga Ami, ami, ami ya bon mwana, ami ya. Bateki ngai, naloba na nani e, natika ni poso e, bobo tala kabose kaka e. Bateki ngai, naloba na nani e, natika ni poso e, bobo tala kabose kaka e. Ami, ami, ami, ami ya bon mwana mama. Yo na matadi nga na boma, ami, ami. Na bengi si yo na bomo ya kota langai, ami. Ami, okomi na matadi, okimi nga pona nini, ami. Ami, ami, ami, ami, ya bomo wana mama. Totamboli na velo esika moko, ami, ami. Lelo pona nini, oyina nga boye, ami, ami. bongi sangai ami po baye pa yo bongi singai ami po nanini osundo langai boye ami ami sokio bongi singai bakoye ba yo moto bongi singai ami ami sokio zwingai pena zwi ami ami ami eloko na yo sokio zwi bakolo bakaka yangai ami ami po nanini osala ngai boye ami ami bate kingai Nalo banana nie, natika ni poso e, bobo taraka bose kaka e. Bate kingai, nalo banana nie, natika ni poso e, bobo taraka bose kaka e. Moninga, moninga, ton koli na yon abo mwana moninga. To peti na yon bale, sika moko moninga. Yona kabalonga na mayenge moninga moninga moninga pona nini osalanga imboye moninga moninga palobina ngai moninga osepela kanga ite moninga moninga pona nini osala boy moninga likambo nini yona ngai boye moninga nasala nini e baninga baibinga na yo moninga tolinga na ka moninga moninga Zoka yona pembeni oza kolianga na se ya makolo moninga mama Na sala nini epana yo mama A moninga Ami, ami, ami anga ya bomwana Ami Bate kingai Nalo banana nie Natika ni poso e Bobo taraka bose kakai Bate kingai Nalo banana nie, natika ni poso e, bobo taraka bose kaka e. Ami, ami, ami, ami, ya bomwana, ami, ami. Likambo nini osalanga iboye, ami, ami. Tomesana kinga na yona bomwana, ami, ami. Bamama na biso baye bana kikala, ami, ami. Toyeko balanga na yombula moko, ami, ami, ami. Basi na biso bala takela pamoko pamona kapango ami lelo pona nini opola ngai boye ami ami eloko nini ngana salio ami ami ami yona mayenge ngana kabalo ami ami soki tobenga na sima na konga na yoka yo ami likambo nini na nzoto na ngai boye ami ami ami moninga tokoli na yona mayenge Oh, moninga Bate kingai Nalo banana nie Natika ni poso e Bobo taraka bose kaka e Bate kingai Nalo banana nie Natika ni poso e Bobo taraka bose kaka e Oka sentaba Oh, caramba!